نوار آموزش دستگاه های بیار، رسم، چهارگاه، سگاه، اجاز، سبا، نهاوند، با صدای استاد شیخ شهاد محمد انور. یک، دستگاه های بیار، رسم، چهارگاه، سگاه، اجاز، سبیار، از سوره مبارکه انعام. توضیح الف، استاد شهاد انور معمولا در ابتدای قرائت دستگاه بیات را به طور کامل نمی خوانند و در مابین دستگاه در یکی از گوشه های همخوان با دستگاه رد در این دستگاه وارد می شوند، لذا معمولا مابقی گوشه های این دستگاه را در آخر تلاوت اجرا می نمایند که ما نیز جهت بهبود کیفیت آموزشی نوار مبادرت به ضبط هر دو مورد نمی دهیم. ب، در خلال اجرای دستگاه چهارگاه قسمتی به صورت مرکبخوانی رفت و چهارگاه اجرا شده است که در بین تلاوت تذکر داده خواهد شد. دو، دستگاه های رفت و چهارگاه از اواخر سوره مبارکه مائده. توضیح این که تکرار دستگاه چهارگاه به خاطر کامل نبودن گوشه های آن در آیات سوره مبارکه انعام می باشد. سه، دستگاه های سبا و نهاوند از سوره مبارکه مائده. چهار، دستگاه بیاض از سوره مبارکه نبض. با آرزوی توفیقات روز رسول برای تمامی عزیزان قاری و آرزوی توفیق تلاوت زیبای آیات کریمه و عمل به احکام قرآن مجید. و سلام. سوره مبارکه انعام، شروع دستگاه بیاض. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم الحي من الميت وما پایان گوشه های ابتدایی دستگاه بیان، شروع دستگاه رست. Oh, پایان دستگاه رد، شروع دستگاه چهارگاه. پایان دستگاه چهارگاه، شروع دستگاه سگاه. دستگاه سگاه، شروع دستگاه حجاز. پایان دستگاه حجاز، شروع دستگاه بیات. اتبع ما أوحي إليك. پایان دستگاه بیات، شروع دستگاه رست از سوره مبارکه مائده. دستگاه رست شروع دستگاه چهارگاه. Oh. دستگاه چهارگاه، شروع دستگاه سبا از سوره مبارکه مائده. دستگاه سبا، شروع دستگاه نهاوند. پایان دستگاه نهاوند، شروع دستگاه بیات از سوره مبارکه نبع. با تشکر و آرزوی موفقیت برای تمامی ويستبشرون بالذين لم يكونوا فيهم